Движение нагоре. Тръгни към Бога. Лекция от учителя, държана на 12 април 1922 година. По думата Бог разбирам движение в правилната посока на битието. В буквата Б има една пълна шестица плюс знака за безкрайност. Какво показва числото 6? В него, разгледано геометрически, се включва целият вертикален, отвесен диаметър, дясната половина на хоризонта или десния радиус и дясната долна четвъртинка от окръжността. 6 е дясно число, мъжко, и показва проявление. Лъчът отгоре слиза долу в материалното, прави четвърт обръщане около себе си и се прибира в центъра. Това са двете, защото 6 е равно на 2 по 3. Първата тройка е Божествената троица – дух, душа, тяло. Втората е човешката троица – ум, сърце, воля. Значи, това е Божествената троица, проявена в материята като човек със своите три принципа, които съставляват полетата на неговата проява. 6 е числото на човека. Ако го разложим по друг начин, получаваме. 6 е равно на 2 по 3. Равно е на 2 в скоби 2 плюс 1. Равно е на 2 по 2 плюс 2. Равно е на 4 плюс 2. Трима свидетелстват на небеса – Отец, Син и Дух Святи. И трима са, които свидетелстват на земята – огън, кръв и вода. Отец – първичният огън, Словото – жертвената кръв, Духът – водата на кръщението. 6 равно на 3 плюс 3. Освен шесторката, в буквата Б има и знака за безкрайност. Значи 6-те, човекът, проявената божествена троица, която се е ограничила и слязла долу, за да се заключи в материята, е запазила своето първоначално движение в безкрайността. Тя идва от безкрайността като комета, слиза за да се прояви и отива пак в безкрайността. Затова човек, още докато е на земята, трябва да просветне, за да може да поеме отново път към безкрайността. Докато той не е просветнал, той описва все нови и нови повратни кръгове, връща се отново и отново на земята. Той трябва да стане Син Божий, като приеме кръщението на Духа. Трябва да пролее кръвта си, за да стане после едно с огъня Отец, из когото е излязъл, защото той се ражда агнец, огън, овен. Овен излиза от огъня и там трябва да се върне, защото Бог наш е огън всепояждащ. Кой атрибут на Божественото се крие под тези думи огън всепояждащ? Трябва да се знае оригиналът на хебрейски, за да се изясни напълно скритото значение и мистичния смисъл на думата. Следва схема. Пред КАП седи творческия процес А. Той е вече уравновесената душа, водена от разумното, което е ритмовано. Двете А са уравновесените блюда на везните. Те показват, че има една разумна основа, на която става за градеж по законите и МП. Това са свещените букви на мировата душа и този строеж има за последна цел горното А. Ато от една по-висока гама. И така до безкрайност. МП, свещените букви на мировата душа, това е връзката между физическата проява и неговото съответствие в царството на духа. Значи, в карма се крият тези тайни. Тя е виновницата за създаването на света. Творението се развива по великия закон на карма. Карма е първото движение на мировите води. Тайната седи в мистичното значение на буквите. Крайно необходимо е да се проникне в тайното значение на буквите. Сега, друг е въпросът, ако имаме работа с една от древните букви, създадени по изображение на известни съзвездия. Тази буква, която има връзка с някои от съзвездията, ще крие в себе си силите, които и се съобщават от това съзвездие. Градежът на буквите е цяло откровение за тези, които могат да четат и които разумяват окултното значение на геометрическите линии и знаци, защото всяка буква е една геометрическа фигура. Всяка линия, фигура, буква, цвят, нота, точица – всичко има дълбок смисъл и значение за знаещия. Лекция, държана от учителя на 12 април 1922 година.